25 maja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 maja, jest 9. Justyna Mączka. I Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Kilkadziesiąt osób ewakuowanych w Małopolsce, na Podkarpaciu ostrzeżenia najwyższego stopnia i duże zniszczenia na Lubelszczyźnie, w serwisie Raport po nawałnicach. Politycy PiSu i PO są zgodni, majątki najbliższej rodziny polityków powinny być jawne. Ropociągiem Przyjaźń do Polski i Niemiec nadal nie płynie, czysty surowiec, informują media. 31 osób ewakuowano w nocy w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Wylała tam rzeka Breń. Z domów musieli uciekać mieszkańcy Swarzowa i Dąbrowy Tarnowskiej. Nadbrzeżna do tyłu, ale tam już nie przejedzie. Zalewa ludziom domy i nie jesteśmy w stanie tych domów zabezpieczyć. Będziemy w miarę możliwości prowadzić ewakuację. Woda zalewa budynki użyteczności publicznej, giną naszą halę sportową. Tak sytuacja wyglądała jeszcze kilka godzin temu. Teraz, jak informują służby, pogoda trochę się poprawiła. Deszcz przestał padać. Na Podkarpaciu nadal mocno pada. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. W powiecie kolbuszowskim ogłoszono alarm powodziowy. W powiecie jasieńskim i częściowo dębickim obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. Strażacy mają mnóstwo pracy, potwierdza dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojciech Czanerle. Głównie są to jakieś tam podtopienia piwnic, zalanych podwórek, niedrożnych rowów. Najgorsze jest, że ten front, który przechodzi przez województwo podkarpackie, tutaj się nigdzie nie przesuwa. Po prostu trafiliśmy w taką fazę tego frontu, że on po prostu krąży nad Podkarpackim. W całej Polsce wczoraj w związku z nawałnicami i burzami Straż Pożarna interweniowała ponad 1100 razy. Największe zniszczenia są na Lubelszczyźnie, gdzie nad gminą Wojciechów przeszła trąba powietrzna. Uszkodziła ponad 120 budynków. Rząd zapowiedział pomoc. Nie ma budynku, żeby nie oberwało. Wszystkie dachy zdjęte. No wszystko jest zniszczone, nie ma dachu, nie ma nic. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Na chwilę obecną mamy 120 budynków w 42 gospodarstwach. Koło 1/3 z nich to są budynki mieszkalne. Na mnie się skończyło, bo już o sąsiada jest w porządku, a u mnie jest pozrywane i z mieszkalnego, i z gospodarczych. SMS-y z ostrzeżeniami przed ulewami i burzami dostali mieszkańcy w 61 powiatach województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Te alerty na dzisiaj wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że wraz z żoną nie miał nic do ukrycia. Odniósł się w ten sposób do informacji Gazety Wyborczej w sprawie kupna działek we Wrocławiu. Według dziennika obecny szef rządu i jego żona w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od kościoła we Wrocławiu. Rzeczoznawca cytowany przez gazetę ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie 4 miliony złotych. Szef rządu zapowiedział pozew za nieprawdziwe informacje. Zarówno PiS, jak i Koalicja Europejska chcą pełnej jawności finansów nie tylko polityków zajmujących wysokie stanowiska, ale także ich rodzin. Ta sprawa musi zostać szybko rozwiązana, mówił w salonie politycznym Trójki poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dzisiaj tak nie jest. Nie dotyczy to tylko zresztą małżonków, którzy mają, tak jak w tym przypadku, odrębność majątkową, ale dotyczyć to powinno również takich osób, które w ogóle dzisiaj zostają poza jakimkolwiek zainteresowaniem, chociażby dzieci, najbliższych członków rodziny. O tym, jak powinna być ta ustawa, mówił w Polskim Radiu poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Taki standard, który by wyeliminował tego rodzaju niedomówienia. I myślę, że jeżeli i ustawa Czyste Ręce, bo złożył ją wczoraj Grzegorz Schetyna, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w tym tygodniu nawet, jeżeli byłoby to możliwe, jeżeli intencje premiera Morawieckiego są szczere, jesteśmy gotowi ją przyjąć. Nowe prawo miałoby dotyczyć posłów, członków rządu, wojewodów, wicewojewodów, marszałków i wicemarszałków. Sukces operacji Lodołamacz. Policjanci z Polski, Hiszpanii, Litwy, Estonii i Wielkiej Brytanii rozbili międzynarodową szajkę przemycającą narkotyki i papierosy. Mafiozi brali też brudne pieniądze. Zatrzymano 22 osoby. W Hiszpanii wpadł bos organizacji obywateli Litwy. Według policji członkowie gangu mogli wyprać nie mniej niż 680 milionów euro. W rozbiciu szajki brał udział prawie 500 funkcjonariuszy, a zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Ropociąg Przyjaźń wciąż nie działa, podaje Radio Echo Moskwy, powołując się na rosyjskojęzyczny portal informacyjny Bell. Wcześniej rosyjski minister energetyki zapowiadał, że czysta ropa do Polski i Niemiec popłynie w poniedziałek. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z informacji podanych przez portal Bell wynika, że w systemie rur tranzytowych wciąż znajduje się ponad 1 000 000 ton zabrudzonego paliwa. Do tej pory wydobyto z ropociągu 1,5 miliona ton surowca o wartości około 1,5 miliarda dolarów. Agencja Reutera poinformowała, że jedna z niemieckich petrochemii, która miała przejąć surowiec złej jakości, wstrzymała pracę. Reuter, powołując się na białoruskie źródła, napisał, że tranzyt czystej ropy rurociągiem przyjaźnym w takich ilościach jak do awarii będzie możliwy dopiero za kilka tygodni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 9:00 sport i Adam Malecki. Po porażce na inaugurację Ligi Narodów z Włoszkami dzisiaj reprezentacja siatkarek zmierzy się z Niemkami. To rywal, którego Polki pokonały niedawno podczas wygranego turnieju w Montreux. Rywal wymagający, przekonuje Zuzanna Wimienko-Młotkowska. Musimy być skoncentrowane na maksa, bo wiemy, że z Niemkami zawsze nam się dosyć gra ciężko, trudno i to nie będzie tak, że położą się, a my sobie wygramy gładko. W Lidze Narodów trzeba wychodzić na każdy mecz 100% skoncentrowanym. Początek meczu w Opolu o 20:30, a już jutro w Lublinie meczem Tahiti z Senegalem, w Łodzi Polski z Kolumbią, w Gdyni spotkaniem Meksyku z Włochami oraz w Bydgoszczy Japonii z Ekwadorem rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20. Nas oczywiście najbardziej interesują wydarzenia na stadionie Widzewa, gdzie Polacy w roli gospodarza podejmą Kolumbijczyków. Czasu na przygotowania było mało. Biało-czerwoni trenowali od poniedziałku tylko 2 razy. Dziś pozostał oficjalny trening, ale Dominik Steczyk wierzy w drużynę. Mamy bardzo mocną, bardzo silną drużynę, także na pewno możemy dużo zdziałać. Nie było wiele czasu, żeby gdzieś tam pobyć ze sobą. Wiadomo, najchętniej mielibyśmy tego czasu troszkę więcej, ale mieliśmy takie warunki i myślę, że gdzieś to dobrze wykorzystaliśmy. Każdy siebie zna, sztab, trenerzy, także jesteśmy dobrze przygotowani. Początek jutrzejszego meczu z Kolumbią o 20:30. Z wiadomości piłkarskich coraz głośniej we włoskich mediach o przenosinach Pepa Guardioli z Manchesteru City do Juventusu. Rozgłośnia Radio Sportiva już ogłosiła wszemi wobec, że Guardiola podpisze ze starą damą 4-letni kontrakt. La Gazzetta dello Sport informuje, że w grze o tron Bianconerich pozostali właśnie Katalończyk i Włoch Maurizio Sarri. A za oceanem żyją decydującymi meczami w rozgrywkach koszykarskich NBA i hokejowych NHL. Pod koszem na wschodzie Toronto Raptors pokonali Milwaukee Bucks, a na zachodzie dzielą i rządzą Golden State Warriors. Za to hokeiści St. Louis Blues pokonali San Jose Sharks 4-2 i po raz pierwszy w historii wystąpią w finale. Kibice drużyny z St. Louis blisko 5 dekad musieli czekać na to, aby ich zawodnicy zagrali finał o Puchar Stanleya. Amerykańskie media przypominają, że bluesmeni w samym ścisłym finale grali 4-krotnie, ale nie wygrali ani jednego spotkania. Tę fatalną statystykę będą mieli szansę odmienić w konfrontacji z Boston Bruins. W NBA w finale konferencji wschodniej mamy remis 2-2. Tym razem Toronto Raptors pokonali Milwaukee 120-102. Rewanżując się rywalom za 2 pierwsze porażki doznane na wyjeździe. Najskuteczniejszy w ekipie Raptors był zdobywca 25 punktów Kyle Lowry. Po pierwszych niepowodzeniach teraz umiemy się przeciwstawić fizycznej grze Bucks. To przełożyło się na nasz krok naprzód. W ścisłym finale NBA czeka już drużyna mistrzów Golden State Warriors. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jeszcze hokej, Mistrzostwa Świata Elity, znamy parę ćwierćfinałowe. Kanada zagra ze Szwajcarią, Finlandia ze Szwecją, Czechy z Niemcami i uwaga, Rosja z USA. W południowej Polsce będzie dziś niespokojnie. Synoptycy ostrzeżenia najwyższego stopnia przed burzami i ulewami wydali dla Podkarpacia, 2 stopnia dla Małopolski i Świętokrzyskiego. Burze także na Śląsku, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Świętokrzyskiem padać może niemal wszędzie, a na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni w Koszalinie, Jeleniej Górze i Zakopanem dziś tylko 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza. Nie wydawała się tu zupełnie martwa i to właśnie budziło niepokój. Rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Trójce. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany, nasłuchujący odgłosów życia. Czyta Bartosz Porczyk. Gustaw Herling Grudziński. Skrzydła ołtarza. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy

around here. Gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here. Kiedy drżącymi rękami kupowałem w tym roku Live at London Mavis Staples, płytę koncertową, nie przypuszczałem, że artystka ma w zanadrzu jeszcze dużo materiału nagranego wspólnie z Benem Harperem. I to jest właśnie efekt tej współpracy. We Get By, Mavis Staples, nowa płyta, premiera w najbliższy piątek. Jeśli Państwo mają ochotę, to bardzo proszę do nas napisać. Adres niezmiennie ten sam, czarny@polskieradio.pl. Trouble, trouble, come follow me. When I'm down on my luck and I'm on my knees. Cause all it takes is a song to set me free. Oh, trouble, come follow me. Oh, trouble, come follow me. Trouble, trouble around my door. When storms are raging, I'll be standing strong. They won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the road less traveled, cause I'll take my time. Cause I'm taking it strong, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I let my troubles just pass me by. Troubles just pass me by. Trouble, trouble around my door. When storms are raging, I'll be standing strong. They won't be taking me down, so I'm gonna be around. So trouble knock twice on my door. Trouble, trouble, don't pass me by. I'll take the road less traveled, cause I'll take my time. Cause I'm taking it strong, won't be hypnotized. I'll let my troubles just pass me by. I'll let my troubles just pass me by. Trouble knock on my door. When I'm down on my knees and I can't keep you with me and I need you. To był holenderski DJ i producent Baker Matt. Głosu użyczył mu Albert Gold. Skoro mówimy o nowych nagraniach i o nowych płytach, to również w ten piątek ukaże się długo oczekiwana płyta również DJ-a i producenta przede wszystkim muzycznego, kompozytora, performera, rapera Flying Lotusa, człowieka z Kalifornii, czyli można powiedzieć, jak to niedźwiedź pięknie nazywa, Radio Kalifornia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale zupełnie inne niż to, do którego państwa Marek Niedźwiecki przyzwyczaił. Tym razem Flying Lotus na swoim najnowszym albumie z samym George'em Clintonem. Trudna to płyta. Flying Lotus, Flamagra, tak jest zatytułowana album, który się ukaże w najbliższy piątek. Burning Down the House to tytuł tego nagrania. Ale słuchacze programu trzeciego lubią nieoczywiste dźwięki, dlatego też pozwoliłem sobie o tej porze zagrać w utwór Flying Lotusa. Jest 23 minuty po dziewiątej. Na antenie programu trzeciego grupa Massive Attack. O, okazuje się, że nasz gramofon nie wystartował. Tak to jest czasami z płytami winylowymi. Zatem może spróbujemy teraz zagrać zespół The Black Keys, Low High. Tak jest zatytułowane to nagranie. Utwór, który zapowiada nowy krążek i naprawdę nie możemy się go już doczekać. A do Carmacone jeszcze wrócimy i do Massive Attack. Hard to put

Proszę Państwa, i jakaż to dzisiaj była z rana niespodzianka, kiedy po obudzeniu się spojrzałem w telefon, tam pierwsza wiadomość o tym, że być może będą nowe wybory w sprawie Brexitu. A mówię to nie bez przyczyny, bo w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. My tu mamy stały kącik fanów Brexitu, także... Zawsze o tej porze. A właściwie antyfanów, bo Sławomir Chorbaczewski to jest człowiek, który już od wielu miesięcy, właściwie od samego początku, od kiedy się zaczęło o Brexicie mówić, powtarza, że go nie będzie, panie Sławomirze. Tak. Ja zdecydowanie uważam, że to nie Brexit, tylko Remain, tak powinniśmy mówić, i oczywiście to się sprawdza coraz w większym stopniu. Powiedzmy, jaka jest nowa informacja w tej sprawie, to o czym mówi Hirek? To jest informacja, która się potwierdza w tym sensie, że najprawdopodobniej dojdzie, i to już w przyszłym tygodniu będzie ta informacja potwierdzona, bo w przyszłym tygodniu będzie głosowanie w parlamencie brytyjskim nad powtórką z historii, czyli prawdopodobnie pani Theresa May po raz czwarty przedłoży projekt umowy tak zwanej brexitowej, ale to już będzie takie tak zwane, no, żałosne bardzo wydarzenie. Na razie to, co obserwujemy, to jest dyskutowanie w Izbie Gmin na temat dokumentu, który jest umową dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oni się tam nie mogą dogadać. Pani premier forsuje różne wersje swojego planu. No i ta najnowsza zakłada oddanie znowu głosu Brytyjczykom. Tak, to znaczy z góry było wiadomo, że oni się nie dogadają, moim zdaniem, dlatego że Unia Europejska tutaj pokazała swoją skuteczność i pokazała, że potrafi tego typu rozmowy, nie tylko tego typu rozmowy, ale również tego typu rozmowy prowadzić, bo ta umowa jest tak skonstruowana, że Brytyjczycy jej po prostu nie mogą co do zasady przyjąć. Więc jakiekolwiek przedwczesne chwalenie się tą umową było oczywiście przedwczesne. Natomiast jest to bardzo dobry moment, dlatego że mamy powtórkę z historii również w tym sensie, że kilkanaście lat temu, kiedy John Major ustępował jako premier brytyjski, tymczasowym premierem na 3 lata był Gordon Brown i dzisiaj akurat mija, w lipcu dokładnie, mija 3 lata, jak pani Theresa May jest premierem. Więc najprawdopodobniej tym przyszłym premierem może być Boris Johnson, bardzo ciekawa postać, wnuk byłego ministra spraw prawnuk byłego ministra spraw wewnętrznych Turcji i do 2017 roku obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pierwsza strona Rzeczpospolitej, fiskus zgadza się na samozatrudnienie. O co chodzi? No o tym mówiliśmy także na tej antenie w tym studiu wielokrotnie. Premier odwołał test przedsiębiorcy. Skarbówka wydaje korzystne interpretacje o prowadzących jednoosobową działalność. Na kontrolach też mają spokój, jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Czy to koniec straszenia małych firm? Pyta gazeta. No i to są dobre wiadomości dla samozatrudnionych, czyli osób, które formalnie prowadzą działalność gospodarczą. Chodzi o jedną z interpretacji. Skarbówka oceniła, że taki specjalista, który pracuje właściwie jako samozatrudniony, ale wykonuje te wszystkie zlecenia dla jednej firmy, zawsze tej samej, wydawałoby się, że jest zatrudniony w tej firmie, a wcale nie jest, bo jest jako prowadzący jednoosobową działalność, no może mieć święty spokój. Skarbówka, mówiąc krótko, nie miała tutaj zastrzeżeń. Kluczowe są te słowa świadczące usługi, bo jeżeli świadczymy usługi, to oczywiście nie wykonujemy pracy na podstawie umowy pracy. To jest podstawowa różnica. Poza tym przedsiębiorca, który świadczy usługi, wystawia faktury, bierze na siebie zdecydowanie ryzyko, a nie tak jak na umowie o pracę, istotne jest to, żeby się stawił w danym miejscu i był, a nie istotne to, żeby to właśnie ryzyko wziął na siebie. Zatem zdecydowanie to tak zwane samozatrudnienie jest czymś, co jest dozwolone w polskim systemie prawnym. Mamy swobodę umów i tę umowę możemy swobodnie kształtować. Ponadto, co jest bardzo istotne, kolejny raz bardzo istotna rola sądów, bo jakiekolwiek spory oczywiście będą rozstrzygały sądy. No to pozostajemy przy tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. 70% przedsiębiorców uważa, że składki na ubezpieczenia społeczne są zbyt wysokie. To chyba główny wniosek przedstawiony w raporcie Polskiej Rady Biznesu pod tytułem Przedsiębiorca wysłuchany, czego potrzebuje do rozwoju. Chodzi o ten klin podatkowy, między innymi o tym mówi wiceszef Polskiej Rady Biznesu. Klin podatkowy zbyt wysoki, ale o tym mówiła też nie tak dawno temu, pamiętam, w jakimś wywiadzie prasowym minister finansów Teresa Czerwińska. Należy dążyć do tego, by koszty pracy w Polsce były mniejsze. Koszty pracy były mniejsze, ale pytanie, czy względnie, czy bezwzględnie, bo raczej względnie, dlatego że my powinniśmy w Polsce co do zasady więcej zarabiać i przy założeniu, że powinniśmy ponosić obciążenia publiczno-prawne na rzecz Skarbu Państwa, bo to jest konieczne wszędzie na świecie, w każdym kraju, to więcej zarabiając, te obciążenia będą względnie coraz mniejsze. Klin podatkowy, czyli różnica między tym, co brutto mamy gdzieś tam wykazane w jakimś zestawieniu, a ile, netto. Ile pracodawca musi wydać na nas co miesiąc, a tym, ile my tak naprawdę dostajemy na konto. Dokładnie, albo do ręki ewentualnie. Natomiast tu jest jedna rzecz bardzo ważna. Te raporty Polskiej Rady Biznesu są z 4. kwartału zeszłego roku, a w maju publikowane. Zwróćmy uwagę, jak późno to się dzieje i tak naprawdę to, co my powinniśmy w Polsce zrobić, to jest dogonić świat, jeżeli chodzi chodzi o cyfryzację, jeżeli chodzi o komputeryzację i tak zwaną sztuczną inteligencję czy uczenie się maszynowe. To jest ten kierunek. Jeżeli w tym kierunku wszyscy pójdziemy, to bardzo szybko prześcigniemy te problemy, o których dzisiaj mówimy. Ale z drugiej strony, panie Sławomirze, proszę spojrzeć na to, z jakim opóźnieniem publikowane są dane Eurostatu. 1, 2, 3 kwartały to nic, tam są dane sprzed kilku lat. Dziennik Gazeta Prawna informuje o tym, że banki coraz więcej pożyczają i ryzykują przy okazji. Średnia wartość kredytu konsumpcyjnego jest o 9% wyższa niż rok temu. Przy niskim oprocentowaniu zarabia się na prowizjach, ale to hazard, jak pisze gazeta. Chodzi o taką, no to mówimy o, w podobnym tonie, o kredytach na wyższe kwoty, zaciągane na trochę dłuższy czas, prawda? Wtedy, teraz, kiedy stopy procentowe są stosunkowo niskie, one z czasem być może zaczną rosnąć, być może sytuacja na rynku pracy się pogorszy, zatem spłacalność tych kredytów w przyszłości może być ryzykowna, niepewna. Banki co do zasady, zgodnie nawet z prawem bankowym, przyjmują cudze pieniądze po to, żeby obciążać je ryzykiem, czyli odpożyczać je, obciążając ryzykiem. To jest naturalna działalność banków i banki są profesjonalistami, to dobrymi. Polskie banki są naprawdę jednymi z lepszych na świecie, jeżeli chodzi o umiejętność zarządzania ryzykiem. Natomiast już w roku ubiegłym, 2018, mieliśmy taką sytuację, kiedy kredyty konsumpcyjne udzielane na okres 5 lat na kwoty przekroczyły 40 tysięcy złotych średni kredyt, co było 2 razy tyle, co w roku 2017. Co prawda liczbowo to było zaledwie 1/4 udzielanych kredytów konsumpcyjnych o takiej wartości powyżej 400 tysięcy, ale wartościowo to już było 56%. Czyli zwróćmy uwagę, że w sytuacji, kiedy banki są coraz ostrożniejsze, banki i skoki, są coraz ostrożniejsze w udzielaniu kredytów hipotecznych, konsumenci, ale i banki przerzucają się na udzielanie kredytów konsumpcyjnych, które udzielane są czasami zbyt agresywnie, udzielane są czasami rzeczywiście na zbyt duże kwoty, ale to jest nasze subiektywne wrażenie. Natomiast jak powiedziałem wcześniej, no banki są tego, żeby umieć zarządzać i one umieją zarządzać pieniędzmi. One zarabiają. Proszę zwrócić uwagę na rentowność polskich banków. I na koniec informacja, przy której na pewno zaświecą się oczy Hilka Wrony. Wartość praw telewizyjnych do pokazywania angielskiej ekstraklasy piłkarskiej w najbliższych 3 sezonach wynosi 9 200 000 000 funtów i jest to, proszę Państwa, o 8% więcej niż w poprzednim 3-letnim cyklu, poinformowała Premier League. Zerkam na Hilka, zaświeciły się oczy. Z rozpaczy. Proszę Państwa, jest przełomowa informacja w tej sprawie. Otóż XXI wiek, bez dwóch zdań, po raz pierwszy prawa uzyskał także nadawca internetowy, wykupiła je firma Amazon. No to jest najdroższa, Hilku, liga na świecie. Najbogatsza jednocześnie. To jest najbogatsza liga. Zresztą finał tegorocznych pucharów pokazuje, że... Są w dobrej kondycji, tak, mówiąc delikatnie. Cztery drużyny. Zresztą propozycja, którą otrzymał w tej chwili Pep Guardiola od władz Manchesteru City w sprawie przedłużenia kontraktu o kolejne 5 lat z wynagrodzeniem rocznym 20 milionów funtów. To jest absolutnie jakaś niebotyczna kwota. Żaden trener na świecie do tej pory nie zarabiał tylu pieniędzy. Także angielskie kluby stać na to, żeby kupić każdego, nawet Messiego czy Neymara. Nie robią tego z różnych powodów, a takie pójście na zakupy kończy się czasem tragicznie. Jeszcze tylko jedno zdanie. Przykładem jest Manchester United, który wydał bardzo dużo pieniędzy. A gdzie jest, wszyscy wiedzą. Ale to są kluczowe słowa, że do tej pory jeszcze nikt nie zapłacił tyle trenerowi. Tak samo jak kontraktacja tych praw telewizyjnych odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem. Gdyby byli wiedzieli wszyscy, że brytyjskie kluby, w tym 3 londyńskie, bo z tych 4 klubów 3 są z Londynu, czyli Londyn, to jest Remain, to nie jest Brexit, tak dobrze wypadną w tych europejskich pukarach, to te prawdopodobnie kwoty byłyby już dzisiaj znacznie wyższe. O wielkich pieniądzach mówił Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Serdecznie. Patrycjusz Wyżga, słyszymy się o 16. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor Sony 55 cali, Android TV, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Zapłać teraz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą muszę zawsze dobrze wyglądać. Nie mogę być spocony. Stosuję PerspiBlock Deo, który zawiera aktywne składniki blokujące wydzielanie potu. PerspiBlock Deo pomaga mi nie pocić się nawet w największe upały. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. tym jednym nagraniem załatwiliśmy kilka spraw, o których wspominaliśmy jeszcze przed chwilą z panem Sławomirem i panem Patrycjuszem. To była grupa trio, właściwie The Blinders, pochodzące z Doncaster, niedaleko Manchesteru, zatem wątek Manchester United został i Manchesteru City tutaj też załatwiony, ale The Blinders bardzo interesują się polityką i dają obraz swoim zainteresowaniom w swoich tekstach. Są niejako głosem młodego pokolenia. Bardzo młodzi ludzie, grający, jak państwo słyszeli, niezwykle energetycznie, przygotowują drugi album, który ma się ukazać w tym roku. Ten pochodzi z ubiegłego, czyli z 2018. Dzisiaj urodziny Morrisseya. Such a shock, I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, such as that sound, it's such a sad thing. I'd like to drop my trousers to the Queen. Every sensible child will know what this means. The poor and the needy are selfish and greedy on earth. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, such a sad sound. Such a sad niewiarygodne. 60 lat kończy dzisiaj Morrissey. Kiedyś założyciel, lider i twórca większości repertuaru grupy The Smiths. Właśnie z drugiego albumu tej grupy posłuchaliśmy piosenki zatytułowanej Nowhere Fast. Mattis Marder, rok 1985. Jedna z moich ulubionych płyt zespołu The Smiths. To co? A teraz już sobie mamy za 13 minut 10. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Dzisiaj tematem są food trucki. Co można dostać w food trucku? Z jedzeniem będzie ciężko w food trucku naszym akurat. Nie ma ani kebaba na cienkim cieście, ani burgera bezglutenowego. Bo to nie food, a food truck, a więc mamy inne menu. Na pewno dużo tematów piłkarskich, dużo, mam nadzieję, dobrego poczucia humoru, bo gdzieś chcemy właśnie to mieszać. Chcemy pokazywać piłkę od takiej strony niecodziennej, z dużą dozą żartu, humoru i myślę, że to cechuje nasz kanał. Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski stworzyli kanał o piłce nożnej, który może wciągnąć nawet tych, którzy specjalnie futbolem się nie interesują. Luźna konwencja kanału i nowatorskie podejście prowadzących sprawia, że nie jest to kolejny program sportowy. Do tej pory rozmawialiśmy z wieloma piłkarzami reprezentacji Polski, z Wojciechem Szczęstym, Łukaszem Fabiańskim, Bartkiem Bereszyńskim. Rozmawialiśmy z tymi mniej znanymi, takimi jak Bartek Kapustka, który miał przecież swój hype w trakcie Euro 2016, a później gdzieś słuch o nim zaginął, ale też docieramy do ludzi spoza granic Polski. Mieliśmy okazję na przykład ostatnio rozmawiać z legendą Ajaxu Amsterdam, Ronaldem De Boerem. To był taki gość, który, kiedy my się jaraliśmy piłką jako dzieciaki, zdobywał najważniejsze trofea w piłce, więc to był dla nas typowo gość z plakatu i z ekranu telewizora, bo my dzisiaj trochę tych piłkarzy, których mamy na co dzień w Polsce, nawet te wielkie postacie jak Robert Lewandowski, jak Łukasz Piszczek, czy jak Kuba Paszczykowski, to traktujemy jako zwykłych kolesi, bo ich poznaliśmy. Ale już taki Ronald De Boer, no to tam delikatnie się wycofaliśmy i musieliśmy stres pokonać. So, and I understand, if you have an offer to go to Juventus or Barcelona or Paris Saint-Germain, as a youngster you think, yeah, maybe this is once in a lifetime that opportunity passed by. My się śmiejemy, że mieliśmy kilka takich materiałów, w których spełniliśmy pewną misję. Stwierdziliśmy, że świetnym tematem jest temat Józefa Młynarczyka, który po zakończeniu kariery bramkarskiej i trenerskiej w FC Porto nigdy później nie pojawił się w tym mieście i w tym klubie, w którym uchodzi za absolutną legendę. My polecieliśmy z Józefem Młynarczykiem do Porto i byliśmy zszokowani, bo on jest rozpoznawalny na ulicach zdecydowanie bardziej niż w Polsce i powiem, że zdecydowanie bardziej niż ogromna większość piłkarzy polskich tutaj w naszym kraju. Do niego podchodzili dwudziestokilkuletni ludzie z prośbą o zrobienie sobie selfie. Zatrzymywali się biegacze, którzy akurat trenowali sobie w centrum Porto, bo mieli jakiś tam... Tak. Zatrzymywali się, widząc go i mówili: o, Józef! Nie wierzę, że widzę tę legendę. Co się stało, że tu w ogóle przyjechałeś? Więc on sam był w szoku i my byliśmy w wielkim szoku, widząc to, co się tam działo. 23 maja w Polsce rozpoczynają się Mistrzostwa Świata piłkarzy do lat 20. Jeden z członków naszej reprezentacji dzięki Food Truckowi spełnił swoje muzyczne marzenie. Mówimy tutaj o Tymoteuszu Puchaczu, chłopaku, który jest kapitanem tej kadry. I zaczęło się od tego, że my zrobiliśmy materiał z Bartkiem Kapustką, który rapował pod bit OSTR-a. Tymek Puchacz, jako wielki fan rapu, usłyszał to i mówi: kurczę, ten kapi, no fajny, fajny, ale ja bym to zrobił dużo lepiej. No i tak czekaliśmy, aż Tymek nam podeśle jakieś swoje próbki wokalne i w końcu rzeczywiście miesiąc temu bodajże wysłał do nas swoje pierwsze kawałki. Ja się zapytałem go wtedy: Tymek, a w jakiej wytwórni chciałbyś to nagrać? A on mówi, że zdecydowanie, no bo co to studio, wytwórni SBM, Mafia wtedy. Kurczę, szczerze powiedziawszy, jest to do zrobienia pewnie, bo możemy złapać kontakt do Jana, rapowanie. I tak też się udało poprzez naszych kolegów i udało nam się doprowadzić do tego spotkania. Szymek nagrał kawałek pod tytułem Kante, możecie go znaleźć na YouTubie. Ma bodajże ponad 650 tysięcy wyświetleń i to może być taki hit tych młodzieżowych mistrzostw. To był Vlogowskaz przygotowany przez Gabriele Darmetko. Za 9 minut 10. To give, don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and allude to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Rest. Don't wanna be on